Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Allah'ın koyduğu sınırlar ve kader konusudur. Tabii bunun kaderle ne alakası var diye düşünülebilir. Kaderle alakası olmayan hiçbir şey yok. Çünkü Allah-u Teala yarattığı her şeye ölçü koymuştur. Hayra da ölçü koymuş, şerre de ölçü koymuş. Kader de o ölçünün adıdır. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا diye ya da كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ çok sayıda ayet var bu konuda. Allah her yarattığını bir ölçüye göre yaratır. Ölçüsüz, Cenab-ı Hakk'ın ölçüsü olarak yaptığı bir iş yok. Bu sebeple kaderle alakası olmayan herhangi bir konu yoktur. Ama bu akşamki dersi kaderle ilintilendirmemizin sebebi bu konunun sık sık gündeme getirilmesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri bu ölçüyü bize gösteriyor. Ama maalesef Müslümanların arasında yerleşmiş olan kader inancı da ölçüsüzlüğün bir göstergesi olarak ortada durmaktadır. Bu sonradan oluşmuş, Allah'ın koyduğu bütün sınırlar, bu akşam göreceğiz, tarumar edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne kadar sınır demişse, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır demişse, Müslümanlar o sınırları tamamen bitirmişlerdir. Ben bunu söylerken sokaktaki Müslümanı kastetmiyorum. Ya da günahkar Müslümanı kastetmiyorum. İşte Müslümanlar ibadetlerini yapmıyorlar, taatlerini yapmıyorlar falan değil. Bu sınırları tarumar edenler, Müslümanlara yol gösterme noktasında olan ulemadır. Yani bu sınırları tümüyle ortadan kaldıranlar Hanefilerdir, Şafiilerdir, Malikilerdir, Hanbelilerdir. Bunların uleması. Bu sınırları tümüyle ortadan kaldıranlar işte bugünkü Maturidiler, Eş'ariler, Şia ya da Caferiler. Şii Sünni bütün mezheplerdir. Az önce bugünkü Maturidiler dedim. Çünkü Allah nasip etti de İmam Maturidi'nin bir kitabını gördük. Onun kaderle ilgili anlayışının, yani İmam Maturidi'nin kader anlayışının Maturidilerin anlayışıyla uzaktan yakından alakası olmadığını da çok şükür tespit ettik. Diğerleri de aynı olabilir. Yani bu adını saydığım mezheplerin imamlarının bugünkü o mezheplere atfedilen görüşlerle hiçbir alakası olmayabilir. O ancak Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şeydir. Şimdi Nisa suresinden 13. ayetteydik. Bak orayı bir okuyalım. Mirasla ilgili ayetleri okuduk biliyorsunuz. Ona birkaç hafta ayırdık. Belki bazılarınız için sıkıcı olmuştur. Normaldir çünkü bu matematiktir, bu kolay değil. Ama konu mühim olduğu için üzerinde ayrıntılı bir şekilde durduk. Orada da sınırların nasıl aşıldığını gördünüz. Yani asabe diye bir kavram ortaya kondu. birçok kadının mirasçı olma hakkı elinden alındı. Birçok erkeğin hakkı da elinden alındı. Sistem çökertildi. İşte bazı ayetler işlevsiz hale getirilerek efendim payla payda arasındaki düzensizlik ortaya çıktı. Payın paydadan büyük olduğu sistemler ortaya çıktı. Kelale ile ilgili yanlışları geçen hafta burada okuduk. Şimdi bakın burada ne diyor? 13. ayette. Mirasla ilgili anlatılan konulardan sonra diyor ki Allah, tilke hududullah. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Her ölçünün sınırı vardır değil mi yani? Her ölçüde bir sınır vardır. Yani işte şuraya kadar olacak, ondan sonrası olmayacak diye bir takım sınırlar belirlenir. Ondan sonra diyor ki Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ Allah onu içinden ırmaklar akan bahçelere sokar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Sürekli o bahçelerde kalmak üzere oraya girerler. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Bu büyük bir kurtuluştur. Peki, وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, asi olursa, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا Onu bir ateşe sokar. Sürekli o ateş içerisinde kalır o insan ya da insanlar. وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Ona alçaltıcı bir azap vardır. Yani bir türlü içi rahat etmez Allah'ın koyduğu sınırlara uymayanların. Bir türlü huzur bulamaz. Huzursuzdur, sıkıntı içerisindedir, mutlu değildir, rahat değildir. Şimdi İslam ülkelerinin bugünkü dünya içerisindeki durumuna bakarsanız bu ayette ne diyor? Onu bir ateşin içerisine sokar diyor değil mi ayet? Bugün İslam ülkeleri ateşin içerisinde mi? Hepsi yanıyor, cayır cayır yanıyor. Dikkat ediyorsunuz. Bir de وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Alçaltıcı bir azap. Şimdi şöyle dışarıdan dünyaya birisi bakacak olsa tüm ülkelerin genel durumuna alçak durumda olanlar kimler? İslam ülkeleri değil mi? Halbuki yüksek durumda olmaları gerekir. Şimdi bunlar mirasla ilgili hududullahı Müslümanların ta şeyden itibaren Abbasilerden itibaren Emevilerle başlayıp Abbasilerle kesinleşen yapıdan itibaren tarumar ettiğini geçtiğimiz derslerde hep gördük. Her defasında gördük. Ve bunlar bugün o Allah'ın koyduğu sınırların çiğnenmiş şekli. Bugün Türkiye'de de efendim Şiilerin yaygın olduğu bölgede de Sünnilerin hakim olduğu tüm bölgelerde de Selefilerin, Vehhabilerin hepsinin hakim olduğu bölgelerde ilim diye okutuluyor. İnsanlar bunu ilim diye okuyorlar. Ondan sonra da Allah'ın emri diye fetvalar veriliyor. Bazen içine yatmıyor. Ondan sonra bunda bir hikmet vardır diyerek sesini çıkarmıyor. Hadi bu dünyada kaybettim bari ahiretim gitmesin diye susuyor. Ama tabii sizi bu sistem sizi tatmin etmeyince kendinizi buna veremiyorsunuz. Mutlaka bir tedirginlik meydana geliyor. İşte bu tedirginlik de İslam alemini dünya karşısında küçültüyor. Niye? Bakın sizin elinizde Allah'ın kitabı var. Allah'ın koyduğu sınırlar var. Siz bu sınırları tarumar etmişsiniz. Yani Allah'ın kaderine uymamışsınız. Allah'ın koyduğu kadere uymamışsınız. Bilirsiniz şeyde Ömer radıyallahu anh Şam bölgesine yaklaştığı zaman veba hastalığının olduğu kendisine haber veriliyor. O kendi arkadaşlarıyla istişarelerde bulunuyor. Oraya girmeme kararı veriyor. Ebu Ubeyde diyor ki, ya Ömer, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Evet diyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Şimdi bize öğretilen kader anlayışında kaderden kaçılır mı? Kaçılmaz değil mi? Bakın, Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum diyor. Çünkü Allah bir ölçü koymuş. Veba hastalığı onun olduğu yere girerseniz o hastalık size bulaşır. Allah'ın koyduğu ölçü değil mi bu? İnsan vücudu ona göre yaratılmamış. Girmezsen hastalık bulaşmaz. O da bir ölçü. Tedbirini alırsan hastalık bulaşmaz. O da Allah'ın koyduğu kader. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine ulaşıyor, şey yapıyorum. Diyor ki Ebu Ubeyde'ye, bir vadiye gitsen, bir tarafta ot var, diğer tarafta yok. Sen hayvanını otsuz yere bağlasan, Allah'ın kaderine göre bağlamış olmayacak mısın? Yani Allah'ın koyduğu bir ölçüye göre oraya bağladın mı o hayvan aç kalacak, biliyorsun başta. Ama öbür tarafa bağlarsan hayvan karnını doyuracak, o da bir ölçü. Otun yanında olursa karnını doyurur, ot yoksa doyurmaz. Şimdi Allah'ın koyduğu sınırların hepsi de Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçülerdir. Dolayısıyla kaderle ilgili olarak bizim şeyde Müslümanlarda bu ölçü çoktan kaçmıştır. Mesela bakın Türkiye'de Hanefi mezhebi ağırlıklıdır. Hanefilerin de itikatta mezhebi kimdir? İmam Maturidi'dir. Şimdi İmam Maturidi'nin kitaplarındaki kaderle ben Maturidi'yim diyen ulemanın kitaplarındaki kader arasındaki farkı şimdi Yahya'dan, bizim doğru bildiğimiz yanlışlardan okuyacak, dinleyeceğiz. Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar kitabının 223. sayfasında kader başlığı var. Oradan okuyacağım birazcık. Şöyle söylenmiş önce tanım olarak: Kur'an'a göre kader Allah'ın tüm varlık ve olaylar için koyduğu ölçüdür. Her şey o ölçüye göredir. İmam Maturidi şöyle der. Şimdi Maturidi'nin açıklaması geliyor. Demiş ki: kaderin iki yönü vardır. Biri, bir şeyi hayır, şer, güzel, çirkin, hikmet ve sefihlik şeklinde oluşturmanın ölçüsüdür. Bu, hikmeti gereği Allah'ın her şeyi kendi özellikleriyle ve en uygun şekilde oluşturmasıdır. Allah Teala şöyle demiştir: biz her şeyi bir kadere, ölçüye göre yaratmışızdır. Kamer Suresi 49. ayet. Devam ediyor Maturidi ve diyor ki, ikincisi de, yani ikinci kader de, her şeyin ölçüsünü zamana ve mekana göre hak ve batıl diye oluşturarak onun sevabını ve cezasını açıklamaktır. Bunun örneği de Allah'ın elçisine Cebrail aleyhisselamın imanla ilgili sorduğu soruda hayrın da şerrin de Allah'tan olduğunu anlattığımız kader kavramıyla birlikte ifade etmiş olmasıdır. Daha sonra işte bu Maturidi'nin bu şekildeki kader anlayışından sonra yavaş yavaş tanımlarda bir değişme oluyor. İsterse hatta şöyle bir ifade, kader bundan başka bir kader budur, başkası da yoktur diye bir ifade soracak mı Maturidi'nin? Burada değil o zaman, o yok, başka oraya, o zaman olabilir. Ben onu tercümeye almamışım, hı-hı, demek ki. Yani şimdi İmam Maturidi diyor ki, Allah diyor her şeye bir ölçü koymuştur. Hayrın ölçüsünde koymuştur, şerrin ölçüsünde koymuştur. Yani mesela namaz kılmak Namazın ölçüsü vardır. Abdestli olacaksın, kıbleye döneceksin, elbiseni giymiş olacaksın. İşte vaktinde kılacaksın, şu kadar falan, hepsi kadar diyoruz. Bakın kadar, kader. Aynı kelimedir. Biz kadar diye telaffuz ediyoruz, Araplar ona kader derler. Ölçü. Şu kadar şunu yapacaksın, bu kadar bunu yapacaksın. Onu o miktara uygunsa namazın olur. Değilse ne olur namazın? Olmaz. İkisinin de ölçüsünü koyan Allah'tır. Şöyle yaparsan, o da bir kaderdir. Nedir? Doğru ölçüdür. Şöyle yaparsan o da kaderdir, o da yanlış ölçüdür. Kaderin bundan başka anlamı yoktur diyor İmam Maturidi. Yanlış bir şey var mı burada? Tamamen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Şimdi gelenekte neler olmuş? Ben Maturidiyim diyenler kaderi nasıl anlatıyorlar? Evet, onlardan biri Tahavi. Ki bunun da hani akidesi, akidetu Tahavi diye oldukça meşhurdur kelam ilminde. Onun kaderle ilgili sözleri şöyle: Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Her şey Allah'ın takdiri ve meşiyetiyle olur. Geçerli olan O'nun meşiyetidir. O'nun kulları için meşiyeti olmadan kulun meşiyeti olmaz. Allah dilediği, koruduğu ve affettiği kimseye bir ikram olarak hidayeti nasip eder. Dilediği, alçalttığı ve sıkıntıya soktuğu kişiyi de adaleti gereği saptırır. Peki burada adalet var mı? Bir daha tekrar edeyim o cümleyi. Allah dilediği, koruduğu ve affettiği kimseye bir ikram olarak hidayeti nasip eder. Dilediği, alçalttığı ve sıkıntıya soktuğu kişiyi de adaleti gereği saptırır. Buyurun şimdi. Adamın bir suçu var mı? Peki öbürünün bir şeyi var mı? Artısı var mı? Yola gelenin? Evet, devam et. Evet. Hepsi onun meşiyetinde, onun ikramıyla adaleti arasında dönüp durur. Kaderin temeli Allah'ın yaratmadaki sırrıdır. Onu ne ona yakınlığı olan bir melek ne de elçi gönderdiği bir nebi bilebilir. Peki madem onlar bilmiyor, sen nereden bildin bunun böyle olduğunu? Nereden öğrendin de bunu yazdın? Görüyor musunuz saçmalıkları? Devam et. Bu konuda düşünme ve derinleşme çabası aşağılanmaya bir yol, yoksun bırakılmaya bir merdiven ve taşkınlığa da bir basamaktır. Buyurun şimdi. Allah ne diyor? Aklını kullanmayanlara ben pisliği yağdırırım diyor. Bu ne diyor? Aklını kullanırsan pisliğe girersin diyor. Evet. Dikkatli olmak, kaderi düşünmekten, ona akıl yormaktan ve onunla ilgili vesveseden tümüyle sakınmak gerekir. Çünkü Allah Teala kader ilmini insanlara kapamış ve onu araştırmayı yasaklamıştır. Nitekim kitabında şöyle demiştir: La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Allah yaptığından dolayı sorguya çekilmez ama onlar sorguya çekilirler. Hadi buyurun Enbiya şimdi. Bak, suçu 23. Cenab-ı Hakk'a attı, görüyor musunuz? Şimdi Allah haşa zalim yaptı. Çünkü zalim yaptı. Çünkü birisine hiç gereksiz yere ikramda bulundu, öbürüsüne gereksiz yere cehenneme attı. Ondan sonra da la yüselamma yefer, ona soru sorulmaz deme. Tamam, elbette ki Cenab-ı Hakk'a soru sorulmaz ama her cümle yerinde kullanılmalı. Öyle sanki aklın estiği gibi olur mu? İşte bu, o zamandan bu iş bozulmaya başlamış. Ölümü kaç o tabiinin, baksana orada yazılıdır. 321 Hicri. 321 Hicri. Şeyle aynı çağdaş. İmam Maturidi ile çağdaş. Bak, aynı çağda iki alim, biri öyle diyor, biri böyle diyor. Evet, devam et şimdi. Devam etmiş İmam Tahavi, diyor ki: Kim Allah niçin yaptı diye sorarsa kitabın hükmünü reddetmiş olur. Kitabın hükmünü reddeden de kafirlerden olur. Buyurun hadi. Allah niçin yaptı diye soramayacakmış. Peki İbrahim Aleyhisselam sormadı mı? Ya Rabbi bana göster ki nasıl yarattın diye. Melekler Allah-u Teala'ya şey yapmadılar mı? Yerinde fesat çıkaracak bir adam mı yaratıyorsun? Kafirsiniz mi dedi Allah ona? Evet, devam et. Evet, bir de Bizim itikatta imamımızdır, İmam Maturidi için diyen Ömer Nasuh Eybilmen'in Büyük İslam İlmi Halinden konuyla ilgili bir alıntı var. Onu okuyayım. Orada da şöyle söylemiş kaza ve kaderle alakalı olarak Ömer Nasuh Eybilmen. Herhangi bir şeyin muayyen bir şekilde meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. Ve Hak Teala'nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine de kaza denilir. Hangi mümkün bir şeydir ki Allah takdir ettiği halde meydana gelmesin? Ve hangi bir şeydir ki Hak dilemediği halde meydana gelebilsin? Bu sebeple biz Allah'ımızın kazasına, kaderine de inanırız. Ve bu sebep ve bu kaza ve kadere razı oluruz. Ve peki sorumluluğu ne diyor orada? Şimdi ezelden bütün davranışlarımız belliymiş. Peki ezelden davranışlarınız belli de o zaman biz ezelde var mıydık ki davranışlarımız belli? Var olmamız lazım ki belli olsun, değil mi? O zaman haşa bizim de Allah gibi ezeli olmamız lazım. İmam Maturidi zaten onu söylüyor. Diyor ki ezelden buna belli demek şirk olur. Çünkü insanları da Allah'la aynı dönemde var kabul etmiş olursunuz diyor. Ve Allahü Teala insanların ana rahminde oluşmaya başladığını söylüyor. Mesela şeyin Âl-i İmrân suresinin 6. ayetinde huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. Sizi rahimlerde tercih ettiği şekilde şekillendiren O'dur. Çünkü o rahimde ilk döllenmeyle birlikte insan oluşmaya başlar. Tüm özellikleri orada şekillenir. O zamana kadar insanla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Hiçbirimizle ilgili bilgi yoktur. Peki hiçbirimizle ilgili bilgi olmadığını da söyleyen Allahü Teala. İnsan suresinde diyor ki Estaizu billah hel ete alel insani hayunun mine dehle mekun şeyen mefkura. İnsan üzerinden uzunca bir süre geçer ki hiç hakkında zikre değer, yani bilgi oluşmamış olur. İnna halaknel insane min nutfetin emşac. İnsanı çok karışımı olan bir döllenmiş yumurtadan yaratmışızdır. Peki orada başlayan bir insanla ilgili, o zamana kadar varlığı olmayan bir insanla ilgili ezelden bilgi olur mu? Olmadığını Allah söylüyor, değil mi? Peki bunu neye dayanarak söylüyorsunuz burada? Dikkat ederseniz tahavi hiçbir delile dayanmadan kendi hayalini konuşturarak bir sistem kurdu orada. Son derece yanlış bir yolda olduğunu bildiği için sakın bu konuda soru sormayın kafir olursunuz diye de insanları tehdit etti, susturdu. Zaten şeylerde kader konusu anlaşılmaz. O konuda soru sormak caiz değildir. İşte o konu kapalı bir alandadır falan diye şeyler söylenir biliyorsunuz. Peki biz burada bugün Allah'ın koyduğu sınırlar ve kader. Niye sınırlar dedik? Az önce gördüğünüz Müslümanlar o sınırları aşmış. Mesela şeyle ilgili, mirasla ilgili sınırlar aşmış. Onu her defasında gördük, burada da gördük. O sınırları kim aşarsa cehenneme atarım diyor. E peki önceden belliyse bunu söylemenin bir anlamı olur mu? Olur mu bunu söylemenin bir anlamı? Bakın şeyde Fecir suresinde Allahü Teala diyor ki orada İnne rabbeke lebil mirsat diyor. Rabbin mirsattadır. Kur'an-ı Kerim'in 89. suresi 592. sayfa. Senin Rabbin mirsattadır. Mirsat kelimesi gözetleme için belirlenmiş yer demektir. Mesela marsat kullanılır Arapçada, gözetleme yeri. Siz mesela şeyde sokağın başında diyelim Süleymaniye Camisi'ne gelen bir arkadaşınızı gözetleyebilirsiniz, değil mi? Bekliyorsunuz, gelsin, tamam. Orası bir marsattır. Ama mirsat değildir. Kandilli Rasathanesi mirsattır. Çünkü gözetlemek için kurulmuş bir yerdir. Şimdi Rabbin mirsattadır dediğimiz zaman Allah tüm kainatı gözetliyor, değil mi? Ki Kandilli Rasathanesi gibi ayrı bir yer olacak olsa belli yerleri gözetler, belli yerleri gözetlemez, değil mi? Ama Allah her insanı gözetliyor. Peki her insanı Cenab-ı Hak nerede gözetliyor? Allah'ın insana yakınlığı nedir? Efendim, şah damarından daha yakın. Mesela 50. sureyi açarsanız Allah'ın nerede bizi gözetlediğini de görürsünüz. 518. sayfa. Bak diyor ki اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Kişinin ağzından çıkanı alan iki alıcı melek sağda ve solda oturuyor. Meleklerin gözetleme yeri neresi? Sağımız ve solumuz, değil mi? مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَد۪يهِ رَق۪يبٌ عَتِ. Ağzından bir söz çıkmaya görsün. Kişinin yanında onu gözetleyen ve onu alıp kaydeden bir melek mutlaka vardır. O neyi gözetliyor? Ağzınızdan çıkan sözü gözetliyor. Onun da oturduğu bir mirsadı var yani. Onun da oturduğu bir yeri var sürekli. Peki, ondan önceye bakalım. En baştaki ayete, 16. ayete diyor ki Allah, وَلَقَدْ خَلَقْرَ insan. Biz insanı yarattık. Ha, önce şunu söyleyeyim. Bu melekler kişinin kalbini biliyor mu? Bak, ağzınızdan çıkan sözü biliyor. Kalpte olanı bilmiyor. Ağzından söz çıktığı zaman haberi oluyor. Çıkmadan yok. Tamam mı? Ama peki Allah ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَا insan. İnsanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ. İçi ona ne vesvese veriyor onu biliyoruz. Çünkü bu vesveseler hep kalbimizdedir. Neden biliyor musunuz? Aklımızla kalbimiz arasında sürekli tartışmalar, mücadeleler olur. Kendinize bakın, kendinizde çifte şahsiyeti devamlı müşahede edersiniz. Bir konuda aklınız hep doğruları yapmayı söyler, kalbiniz de menfaatlerinizi tercih etmeyi söyler. Sonuçta menfaat galip gelir. Yanlış yaptığınızı bile bile yaparsınız. Bile bile günaha girersiniz. Ama aklınızla kalbiniz bir şeyde birleşirse benim içim rahat dersiniz. Aklınıza rağmen yanlış yaparsanız içiniz rahatsız olur. İşte bu bir vesvese olur. Sıkıntı çekmeye başlarsınız. Vicdan azabı dediğimiz olay olur. İşte bütün kafirler bu vicdan azabını çekerler. Bütün günahkarlar çekerler ama bir müddet sonra alışkanlık meydana gelir, günahtan zevk almaya başlarsınız. Ama devamlı onun yanlış olduğunu bilirsiniz. Şimdi diyor ki Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ İçinin ona ne fısıldadığını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü menfaatleri gereği. Çünkü karar kalpte verilir. Kalbi sadece Allah bilir. Melekler bilmez. Allah'ın nebileri de bilmez kalbi. Kalp kişinin gaybıdır. Onun için iman kişinin gaybındadır. Küfür de oradadır. Yeri burasıdır. Kalp içerimizdir yani. Ondan sonra ne diyor? وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz kişiye şah damarından daha yakınız. Peki Allah gözetlemeyi nerede yapıyormuş? He? Nerede yapıyormuş? Şah damarımızdan daha yakın bir yerde. Kalbimizde olanları, içimizden geçenleri biliyor, değil mi? O zaman Allah her insanı orada gözetliyor. Tamam? İşte inne rabbeke lebil mirsat. Rabbin işte o gözetleme yerinde. Yani şah damarından sana daha yakın bir yerde, asıl kararın verdiği kalpte neler olup neler bitiyor, orada seni gözetliyor. Ondan dolayı kişinin mümin olduğuna kararı Allah veriyor, insanlar değil. Kafir olduğu kararını da o veriyor. Kafir ne? Onun içinde o iman var, onu örtüyor hesabına gelmediği için. Hesabına gelmeyen Allah'ın emir ve yasaklarını örtüyor. Ama o örtmesi ona sıkıntı da veriyor. Bir müddet sonra alışkanlık kazanıyor, tıpkı sigara tiryakileri gibi. Bir sigara içiyorsunuz, rahatsız oluyor. İkinci içiyorsunuz, üçüncüden sonra artık bırakamıyorum demeye başlıyorsunuz ama bunun kötü olduğunu da ömür boyu biliyorsunuz. Bütün günahkarlar yaptıklarının yanlış olduğunu çok iyi bilirler. Bütün kafirler istisnasız kendilerini Müslüman bilir. Affedersiniz, mümin bilirler. Çünkü örttüğü iman kalbinde var, kendi biliyor. Sen dışarıdan sen görmüyorsun ama kendi biliyor o imanın orada olduğunu. Onun için Hicr suresinin 2. ayetinde Allah şöyledir. Rubama yevaddullezine kafaru lev kanu muslimin. O kafirler der ki keşke biz de teslim olabilsek. Kendini mümin sayıyorlar ama teslim olamadıklarını düşünüyorlar. Tamam mı? Keşke biz de mümin olsak demiyorlar. Çünkü herkes kendini mümin sayıyor zaten. Hani ben de yapabilsem demezler mi? Çok doğru ama işte yapmak lazım ama işte yapamıyoruz. İşte orada. Ondan dolayı arkadaşlar Allah hiç kimseyi bilgi imtihanından geçirmez. Çünkü senin kalbi içinde olanı, kafanda olanı, sende olan bütün bilgileri Allah biliyor zaten. İmtihan sabır imtihanıdır. Bir yanlış karşısındasın. Canın çok istiyor ama kendini engelleyeceksin. Tabii ki canın isteyecek. Canın istemezse onun günah olmasının bir anlamı yok ki. Orada neyi tercih ettiğin önemli. Mesela işte bizim mesleğimiz. Mesela diyelim ki size dini anlatıyoruz. Ben dersem ki etrafımda çok sayıda adam olsun. Doğruları söyleyebilir miyim? Bak şimdi kader konusunu anlatıyorum. Bizimle ilgili ne dedikoduların dolaştığını hepiniz biliyorsunuz. Ben bu dedikoduları bile bile geçen sene ne dedim? Hepiniz de gelmeseniz, dünyada tek başıma da kalsam bunu söylerim diye. İşte bunu söyleyebilmek kolay bir şey değil. Onu yaptığınız zaman da etrafınızdaki bütün destekçilerinizi kaybedebiliyor. Bunu göze almanız lazım. Orada neye güvenmeniz gerekiyor? Yalnız Allah'a. İşte bu cihat budur. Cihat bu. Yani olumsuzluk gibi gördüğün her şeyi göze alıyor, doğru gördüğün yolda yürüyorsun. Tek başıma da kalsam ben bu yolda yürüyeceğim diyorsun. Bu yol Allah'ın yoludur. O bir cihattır. Peki insanların baskısı karşısında sabır, bir de sabır. İki imtihanımız vardır. Sabır ve cihat imtihanı. Ne dersiniz mesela? Örnek olarak sigarayı bırakmaya karar verdiniz. Ya şimdi öyle bir canım sigara çekti ki öf be. Bir tane içeyim de daha sonra. Bitti. Kaybettin kardeşim. Sabredeceksin. Ama canım çok istiyor. Canın istemezse terk etmenin anlamı ne ki? Her insanın canı günah işlemeyi ister. Günah her insana caziptir. İşte orada sabır gösterip onu diyeceksin ki ben yapmayacağım. Yapmayacağım dediğin zaman da o kadar çok şeytanlar sana hücum eder ki onlara da direneceksin. Ondan dolayı cihat ve sabır. Cihat zaten direnme demektir. Direnme. Geri adım atmama. Sabır da kendi konumunu koruma demektir. Tamam mı? Yani bir kere inancın sağlam olacak ve yürüyeceksin. İşte o zaman imtihanı kazanırsın. Ya dayanamadım işte kaybettin hiç kusura bakma. Dayanamadım diye bir şey yok. Dayanamayacağım bir şeyi sana Allah emretmez. Yapamıyoruz edemiyoruz. Hiç kıvranma kaybetmişsin imtihanı. Yapamayacağın edemeyeceğin bir emri Allah sana vermez. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Peki Allah kendini kimseye gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz sözüyle Ömer Nasuhi Bilmen'in kader konusunda yazdıklarını bir karşılaştırın. Bir daha okur musun orayı? hem de İmam Maturidi'nin sözüne rağmen Maturidi mezhebi diye anlatılıyor. Şöyle demişti Ömer Nasuhi Bilmen, herhangi bir şeyin muayyen bir şekilde meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kadar. Bak herhangi kader. Bir şey dediğimiz zaman ben şu andaki konuşmalarım da herhangi bir şey değil mi? Evet. Muayyen bir şekilde, bu şekilde konuşma ezelden belliymiş. Ezelde mi? Dilemiş olmasına kadar. O kader oluyor. Peki? Hak Teala'nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine de kaza denir. Zamanı gelince de meydana getiriyor. Bana ne düştü? He? Hiç. Ben sadece bir alet. Öyle değil mi? He? Figüranlık düştü. Figüranlık da değil. Ne figüranlık? Hiçbir şey. Aletsin. Yani düğmeye basılıyor, o alet çalışıyor. Zaten öyle diyor. Diyor ki hangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde meydana gelmesin. Buyur şimdi. Yani Allah öyle takdir sanki ettiği için bak, böyle yapıyor. Bir kaderi kendi kafasına göre tanımlıyor. Ondan sonra da nasıl olur ki meydana gelmiyor. Yani meydana gelmesine de engel olabiliyor muyum? Yok. Peki o zaman Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz ayetinin anlamı ne? Anlamı var mı? Hiçbir anlamı. Bak bu din olarak anlatılıyor, görüyor musunuz? Ve iman esası olarak anlatılıyor Müslümanlara. Şimdi arkadaşlar bakın bizim bu dinimiz Cenab-ı Hakk'ın dini. Ama bu yanlışlardan temizlemek zorundayız. Bu iş tek başına olmaz. Hep birlikte yapmamız lazım. Ben her söylediğimde birkaç adım daha milletin benden uzaklaştığını görüyorum yani. Geçen hafta, evvelki hafta vakfımızın genel kurulunu yaptık. Vakfı birlikte kurduğumuz kişilerden bir tane gelen olmadı, telefon eden de olmadı. Tamam mı? Bir tane. İşte imtihan bu. Her şeye rağmen yürümeye devam edebilmektir imtihan. Evet. Şimdi ama İslam alemi bu sıkıntıda, bu yanlışlardan kurtulmadığı sürece de adam olması mümkün değil. Şimdi siz bu Ömer Nasuhi Bilmen'in yazdığı şeye inanırsanız hayatta başarılı olabilir misiniz? Yani tam bir şeye girersiniz, bir işe girersiniz. Tam sıkıştığınız zaman ne yaparsınız? Ya kaderde ne varsa olur. Ya kaderde ne varsa diye bir şey yok. Kader, Allah burada sabretmeni, sonuna kadar mücadele etmeni emrediyor. Allah'ın koyduğu kader o. Ama senin gelenekteki kaderin bırakacağın neyse olur canım, iş olacağına varır. Hep denmez mi? Böyle bir olay yok. İş olacağına varır diye bir şey yok. Bunu söyleyen kişilerin başarılı olmasına imkan ve ihtimal yok. Onun için başarısı olan kişiler kimi suçlar? Allah'a. Faturayı Allah'a çekerler. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Neydi gerisi? Bir türkü vardı. Şimdi bakın, peki Allah sürekli gözetliyorsa niye gözetliyor? Ezelden Cenab-ı Hak her şeyi yazmış bitirmişse niye gözetliyor? He? Neyi gözetliyor? Allah'ın ayetleri değil mi? Dikkat ediyor musunuz? Tahavi bir tek delil getiremedi. Hiçbir şey yok. Kendisini Tanrı yerine koyarak bir din koydu ve inanç esası koydu. Belki Tahavi'nin kendisi yazmadı. Sonradan birileri onun adına yazmış olabilir. O çok mümkündür. İşte bugün görüyorsunuz piyasada Abdülaziz Hoca şöyle dedi diye bizim hiçbir zaman ağzımızdan çıkmamış sözler nasıl dolaşıyorsa bunlar da aynı olabilir. Ama o ancak Cenab-ı Hakk'ın ahirette ortaya koyacağı bir şeydir. Fakat bugün tahavi dediğiniz zaman işte karşınıza çıkan bu. İnne rabbeke lebil mirsat diyor şeyde. Tekrar oraya geçelim. Allah gözet. Ne? Enfal 24. Yok. Allah yahulu beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerun. Manası da evet, madem işte, şey... Yok, ben Arapçasını okudum, manası. Arapçası aklıma geldi. Bir dakika, bir daha söyle. Ve'lemu ennallâhe. Ayetin numarasını Enfal söyle. Enfal suresi 24. Enfal ayet. Enfal 24. Yani ayet. 8. surenin 24. ayeti. İkinci kısmı. Ve'lemu ennallâhe yahûlü beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerûn. Orada o da işte az önce söylediğimizi, kişiyle kalbi arasında, evet, Allah işte, diyor ki mesela. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasında işte döner durur. Kişiyle kalbi ne demek? Yani esas şimdi sizin kişiliğinizi oluşturan bir takım şey fıtratınız var. Bir de kalbiniz var. Kalp demek, bak mesela Türkçe'de kullanılır. Kalp para dediğiniz zaman ne anlaşılır? He? Kalp para. Sahte para demektir, değil mi? Şimdi kalp dönek olduğu için adına kalp denmiştir. Yani mesela gönlümü kaptırdım dersiniz. Tabii dönektir, kapar, kapılır. Ama aklını kaptıramazsın kimseye. Aklını kaptıramazsın. İşte kişiyle kalbi arasında Cenab-ı Hak kalbi arasına girer diyor. Bu ne olmuş oluyor? İşte şah damarına daha yakın. Yani Allah'ın gözetleme yeri neresi oluyormuş bu ayetinde şeyle? Kişinin içinde şah damarının olduğu yerde Allah kişiyi gözetliyor. Çünkü bütün kararlar kalpte veriliyor. Tamam mı? Peki Allah sürekli gözetliyorsa arkadaşlar, ezelden karar vermiş olan Allah gözetler mi? Neyi gözetliyor? Yaptığım bir şey yanlış çıkacak mı diye gözetmesi lazım eğer öyleyse. Mesela bir tane bir alet yaparsınız, onu denemek için çalıştırır, başında beklersiniz. Acaba bir yerde bir hata çıkacak mı? Allah için böyle bir şey olur mu? Eğer ezelden belirlediyse o kesin olur. Peki ezelden her şeyi belirledi. Bu Ömer Nasuhi Bilmen'in dediği gibi. Şimdi o zaman deyip de bugün olmaması mümkün değil deniyor. E o zaman daha niye dua ediyorsunuz Cenab-ı Hakk'a? Ne anlamı var? Bir anlamı var mı? Dua etmenin bir anlamı var mı? Sonra Allah şu anda nerede, ne iş yapıyor? Düğmeye basmış gitmiş, kim bilir nereye? Öyle değil mi? Burada anlatılan Tanrı inancı öyle değil mi? Ya böyle şey olur mu? Bakın, Kur'an'ın tamamına aykırı bir şey, Müslümanlara inanç esası olarak anlatılıyor. Bu konularda hep birlikte, bak cihat işte, biz bu cihadı yapmak zorundayız. Ne demek cihat? Bu yanlışla mücadele etmemiz lazım. Peki bu yanlışla mücadele ederken bize her şey, herkes hücum edecek. Ona da sabretmemiz lazım. Tamam mı? Bu yanlışlarla hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Hep beraber cihada, bu yanlışlarla mücadeleye girmek zorundayız. Evet, şimdi orada ne diyorum? İnne rabbeke le bil mirsatta. Ona geliyor mesela, insan anlatıyor Cenab-ı Hak. Fe emmel insanu. İnsana gelince diyor. Allah nasıl gözetliyormuş anlatıyor. İzâ mebtelâhu rabbuhu. Rabbi onu zor bir imtihana sokar da. فَاَكْرَمَهُ ona ikramda bulunur ve نِعَمَهُ nimetler verir. Mal verir, mülk verir, makam verir, mevki verir, güç verir, kuvvet verir, zeka, çeşitli şeyler verir, bilgi verir. فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمًا Ah! Allah benim yüzüme baktı. Ya, ne yaptı? Ne elime atsam altın kesiliyor, tamam. Şımarır yani insan. Demez ki ben bunun hesabını vermem lazım. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ yok. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün verilen nimetlerden sorumlu tutulacaksınız. Buna boşuna verilmiyor size. Allah'ın emrine göre kullanmanız lazım. Ama yok. O kendisinin kayrıldığını söylemeye başladı. Ya işte biz böyle, bize şöyle. Ne oldu? Yarın toprak olmayacak mısın? وَاَمَّا Bak demek ki verdiği malı imtihan için veriyor. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ Şimdi bunlar imtihan sorusu. Nedir? Sana zenginlik verir. Mesela Bedir Savaşı'nı birkaç kere anlattık. Allah Müslümanlara Bedir'de zafer vereceğini önceden bildirdi mi? Bu bir ikram. Onu nasıl karşıladıkları imtihandır, tamam mı? İmtihanı kazanmışlar mıydı Müslümanlar? Kazanamadılar. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلِيهِ رِزْقَهُ Allah tekrar kişiyi bir imtihana soksa da, bu defa rızkını daraltsa, daralıyor, belli ölçülere göre veriyor. Öbürüsü ölçüsüz rızık veriyordu. فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانًا Allah artık yüzümüze bakmıyor. Dua da ediyoruz, dua da sökmüyor. Gidiyoruz yatırlara, ondan da gene çıkmıyor. Gidiyoruz şeyhlere, oradan da bir şey çıkmıyor. Allah yüzümüze bakmıyor. Kader böyleymiş, ne yapayım? Kaderim. Çünkü Allah'a şikayete çıkıyorlar. Mesela gidiyor işte Eyüp Sultan'a, ya şu bir şey yap da şu bizim yüzümüze bir baksın. Haşa. Gidiyor falan efendiye, ya araya bir torpil gir. Ya kardeşim, Allah seninle, senin kalbin arasında. Direkt Allah'la konuşsana, Allah'a yönelsene. Allah seni imtihan ediyor. Orada imtihanı kazanmaya baksana. İşte şimdi, peki bunun hududullah'la ne alakası var'a gelelim arkadaşlar. Bakın 65. sureyi bir açın. Orada görürsünüz. Kaderle hudut arasındaki ilişkiyi orada göreceğiz. Burada diyor ki Allahü Teala: Ya eyyühen nebiyyü, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, izâ tallaktumun nisâe fetallikûhunne li'iddetihinne. Ey nebi, kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın. Bak şimdi bunun boşamanın ölçüsünü koyuyor Allah burada. Ondan sonra iddeti sayın. Allah'tan korkun. O kadınları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Açık bir fuhuş işlemişlerse o zaman çıkarabilirsiniz diyor. Bu Allah'ın hudududur, koyduğu sınırlardır. Talakın sınırları bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde hududullah geçiyor, 8 tanesi talakta, erkeğin karısını boşamasıyla ilgili. Bunu anlatıyor burada, ondan sonra da diyor ki, işte sürelerini bitirdikleri zaman onları ya şeyle tutarsınız, güzellikle tutar ya da güzellikle salıverirsiniz. İki tane de şahit getirirsiniz güvendiğiniz. Şahitler de şahit diyorlar için, Allah için doğru yapsınlar diyor. Sonra geliyor en sonda diyor ki قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِرًا. Üçüncü ayetin sonunda. Allah her şeye bir ölçü koymuştur diyor. Buraya kadar anlatılan neyin ölçüsü oluyor? Boşanma. Boşanmanın kaderi oluyor işte, kader. Kadra dedi, kader. Bu boşanmanın kaderi, hududullah. Sınırlar, yani her ölçünüz, mesela işte bir plan çiziyorsunuz değil mi? Bütün ölçekler söz konusu değil mi orada? Ölçüler konuyor. Planı açtığınız zaman ne yaparsınız? Suçlu sayılmaz mısınız bugün? İşte Allah'ın koyduğu ölçüleri açtığınız zaman da Allah ne diyor? Kim ölçüyü ve men yetaadde hududallah ve men yasillahu ve rasuluhu ve yetaadde hududehu, Nisa 14. ayette. Allah'a ve Resulüne isyan eden, Allah'ın koyduğu sınırları aşan, نُدْخِلْهُ نَارًا, onu bir ateşe sokarız. Yani sınırı aştığınızda ateşe giriyorsun. خَالِدًا فِيهَا, orada sürekli orada kalır. وَلَهُ عَذَابٌ مُّه۪ينَ, kendisinin alçaltıcı bir azap vardır onda. İşte bugün İslam alemi, bakın talakla ilgili bütün sınırlar aşılmıştır. 8 tane sınır konuyor. İşte ona kader diyor Allah. Bütün sınırlar aşılmış. Peki Allahü Teala ezelden bu sınırları belirledi. Tamam, önceden bunların sınırlarını belirlemiş olabilir. Bir hadis var. Allah yaratıkları yaratmadan 50 bin yıl önce bütün yaratıkların ölçeklerini koymuştur diyor. Bu normal. Siz binayı yapmadan planını, projesi yapmıyor musunuz? Tamam. Ölçeğini belirlemiş olur, tamam. Sonra da siz o plana göre binayı yaparsınız. İşte o da yine bir o işin kaderi olur. 50 bin yıl, tamam. Bu 50 bin yıl size neyi hatırlatıyor? Öldükten sonra da yeniden yaratılış için de 50 bin yıl gerekiyor. Ama bak, ezel kelimesi yine yok. Peki burada bütün hadislerde, ayetlerde Allah zamanla birlikte zikrediliyor mu? Allah'ın bütün işlemleri zamanla şeyli değil mi? Bağlı değil mi? Sizi gözetliyor dediği zaman bir zaman olması gerekmiyor mu gözetlemek için? E peki kalkıyorlar. Şey kelam akaid diyerek ne diyorlar? Allah Allah zamandan nedir diyorlar? Münezzeh. Yani nereden çıkarıyorsunuz ya? Ya akaidle ilgili bir şey söylüyorsun. Zamandan münezzehtir. Şimdi buna da bir şeyler bir delil bulun getirin de biz de inanalım. Yok. Biliyorsunuz Sayın Yeprem Hoca bizim vakıfta 2,5 saat kadar bu konuda konuştu. Peki bu konuda bir delil var mı? Yok. Peki bu işin mantıki bir tarafı var mı? Yok. E peki daha neye şey yapıyorsun? Ne mantığa uyar, ne kitaba uyar, ne sünnete uyar, daha ne? Niye siz bunu bir şey bu kadar millete anlatıp duruyorsunuz? Tahavi'nin söylediği de aynı şey. Ama bu yanlışlar İslam aleminin İslam alemine bir inanç esası olarak anlatılmıyor mu? Bütün okullarda talebelere imanın esaslarından birisi de kader diye öğretilmiyor mu? Ha, Kur'an'daki şekliyle öğretilse çok güzel. Bunda problem yok. Allah her şeye ölçü koymuştur diye. Her şeye. Her şeyin ölçüsü farklıdır. Hiç iki şeyi aynı şekilde yaratmaz Allah. Şurada kaç kişisiniz? Hepinizin ölçüsü farklıdır. Yeryüzündeki bütün insanların ölçüsü farklıdır. Bütün yarattıkların ölçüsü farklıdır. İşte şey de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın koyduğu bütün sınırlar Müslümanlar tarafından aşılmıştır. Bu sınır kelimesi bir de Bakara 167. Bakara 187'de geçiyor. Onu istersen bir oku, onun mealini sadece. Ben okursam uzatırım, sen okursan çabuk biter. Oradan oku. Bu şeye gerek yok yani, mühim değil. Bakara 187'yi bir oku. Bakalım oradaki sınırlar duruyor mu? Bu da ibadetle ilgili. Şu an anlattığımız hukuki işlemlerdi. Birisi miras, birisi boşama. Şimdi ibadetle ilgili. Evet, oku Bakara Suresi 187. ayet, Diyanet Vakfı mealinden. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık Ramazan gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. Şimdi bu mealde bakalım bu Allah'ın koyduğu sınır aşılmış mı? Bir aşılma var. Hissedeniniz oldu mu? He? Evet. Bak diyor ki burada Allah diyor ki hatta yetebeyyene lekum size göre net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar el haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr fecrin olduğu yerden kızıl ışığın yayıldığı yerden siyah çizgi sabahın o şey, alt tarafta olan o karanlık siyah çizgi üstteki beyaz çizgiden size göre net bir şekilde ayırt edilinceye kadar. Size göre dendiği zaman kime göre olur? Oruçtan ki bize, bana göre, sana göre. Peki sen sahur yemeğini nerede yiyorsun? Şeye mi çıkıyorsun? Onlara göre. Dağa mı çıkıyorsun? Sahur yemeğini yemek için ufku açık bir yere mi çıkıyorsun? He? Evde yiyorsun. O zaman evde yerken evde anlayacağın şeyler olması lazım, değil mi? Önün açıksa, ufuk açık değilse zaten bir problem. Ufuk açık bakacaksın ha. Tamam. İşte siyah çizgi alt tarafta, üstünde kızıl çizgi, üstünde de beyazlık. Ufukta aydınlık zaten, aydınlık başladığı zaman zaten sen sahur yemeği yemeye başlayacaksın. Ona seher vakti deniyor. Ama o ışıklar ufku enine boy yaydığı zaman sen oruca başlayacaksın, namaza başlayacaksın. Bak ayetin mealinde size göre kısmı var mı? E ne oldu şimdi? Allah'ın koyduğu sınır ne oldu? Açıldı mı? Görüyor musunuz? Bakın. Peki böyle bir topluma Allah dirlik düzenlik verir mi? Allah'a karşı, bak şimdi batılılar bizden daha şanslı çünkü ellerinde Kur'an yok. Kur'an olsa da çok ağır cezaya çarptırılırlar. İşledikleri suç ağır olur. Peki bunca yıldır bu mesele gündemde. Şimdi Ramazan geliyor. Hiçbir hareket var mı? Bak burada Servet var. Servet şimdi bir hatıralarını anlatsa bu konuyla alakalı. Ya şey, yani yıllardır ya siz hani ekipler kurdunuz. Hani bir şeyler söyleyecektiniz, ne oldu? Devlet imkanları sizin elinizde. Bak bizim elimizde devlet imkanı yok. Biz kutuplara her gidişimizde milletten borç alarak gittik. Çünkü bizim vakfın tam 250 Türk lirası geliri vardır. 250 Türk, bazıları 250 bin zannediyormuş, onun için söylüyorum. Çünkü bir tane küçük bir odası var, kimse tutmuyor, biz de razı oluyoruz, ne yapalım yani. Şimdi, Allah razı olsun, bir arkadaşımız Ankara'da iki daire bağışladı, onu henüz kiraya veremedik. İnşallah olursa belki 1000-2000 liraya çıkar, 2-3 bin liraya çıkabilir. Şimdi, dolayısıyla biz her ay borç alarak, bazı aylar aldığımız borçları kapatarak yürütmeye devam ediyoruz. E peki senin elinde devlet imkanları var. Defalarca çağırdık. Bak ben gittiğim zaman parasını o şekilde sen gelseydin, senin yolluğun, yevmiyen hepsi verilecekti. O kadar davet ettik, niye gelmediniz? Peki niye sizin yaptığınız toplantılara bizi çağırmıyorsunuz? Hani şu kadar para ayırdık, şu şey yapıyor, araştırma yapıyoruz diye kamuoyuna açıklama yaptığınızda o araştırmaların sonucu yok mu ortada? Geçen sene dedik ki hadi hep beraber çıkalım da bütün canlı yayında insanlar görsün. Peki ne yaptınız? Kabul ettiniz mi? Peki biz canlı yayında gösterirken yayın niye kesildi? Ha, kart yanıyor değil mi? Neden ben televizyona çıkacağım duyulduğu zaman o hemen iptal ediliyor? Ne oluyor? Yani burada elinize bir takım imkanlar geçti diye Allah'ın huzurunda bunun hesabını vermeyeceğiniz mi düşünüyorsunuz? Bak şimdi görüyor musunuz? Bak ibadette de hudut nasıl aşılıyor görüyor musunuz? Yani Kur'an'da Allah'ın koyduğu sınırların aşılmamış olanı yoktur. Ve efendim sokaktaki ayyaş, sarhoş, şu bu falan değil. Bu dine sahip çıkması gerekenler tarafından aşılmıştır, tamam mı? İlim diye aşılmıştır. Sizin karşınıza demiyorlar mı? Bize güvenin demiyorlar mı çıkıp da? Demiyorlar mı? Bir başka şey daha var. Burada mesela diyor ki, tanyer ağırıncaya kadar yiyin için diyor. Ve karı koca ilişkisine de müsaade ediyor. Tamam. Orucu akşama kadar tamamlayın, tamam güzel. Peki bütün mezhepler diyor ki adetli kadının bir kadın adet gördürmeye başladığı an orucu bozulur diyor. Peki adet görmeye başlayan kadın bir şey mi yemeye başlıyor? Bir şey mi içiyor yoksa eşiyle ilişkiye mi giriyor? Neye dayanarak bu? Bak Allah diyor ki bu sınırlar bunlar yaklaşmayın. E siz bu sınırlara ne yaptınız? Açtınız işte. Açtınız. O zaman bugün İslam aleminin mevcut durumunun iyileşmesinin tek yolu neymiş? Bu sınırların tekrar korunması. Öyleyse işte o sınırlar Allah'ın koyduğu kaderdir. Eğer kader ezelden belirlenmiş olsaydı o zaman bizim sorumluluğumuz diye bir şey olmazdı. E ne yapalım? Açtıysa açtı. Sen de rüzgarın önünde bir gazel olurdun. Hiç adamım diye ortaya çıkmana da gerek yok. Konuşmayı şöyle bitireyim. şey yapmış, birisi hırsızlık yapmış, yakalanmış, götürmüşler karakola. Karakol komutanı sormuş buna, niye çaldın demiş, günah değil mi? Komutan ben ne yapayım demiş, benim kaderim buymuş. O da komutan da demiş, ya bak gördün mü, ben de günaha girdim hakikaten. Senin kaderin oymuş, doğru demiş, gitmiş bir güzel bir sopa almış, başlamış bunu dövmeye. Ne yapıyorsun komutan? Kusura bakma, benim kaderim de bu demiş. Onu anlattım senin dersin başında, evet. Peki. Ha, bu şekilde mi? Ha. Ben bilmiyorum onu. Ondan haberim yok. Ha? Evet, şimdi burada bu arada bir de işim reklam faslına geldik. Bu bizim vakfın Allah'a şükür çalışmalarının etkili olmasının da en önemli husus Kur'an'ı açıklama usulüdür. Hikmet konusu. Bu konuda Fatih'in yaptığı çalışmalar var biliyorsunuz. Bunun ikinci baskısı çıktı. Kur'an anlama usulü her defasında gelişiyor tabii. Sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu Allah nasip, Allah'ın izniyle yani olacak değil, oldu artık. Yani bilim, tüm bilimin ortak metodu haline gelecek Allah'ın izniyle bu. Çünkü Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetler aynı ortak metotla incelendiği zaman her şey çıkacak. İnşallah çok yakında, onu da söyleyeyim, arkadaşlarımız namaz vakitlerinin namaz vakitleriyle ilgili formülleri de bitirmek üzereler. Ümit ediyorum ki Ramazan'dan önce o formüller de açıklanacak. Bu da bilim tarihinde çok önemli bir adım olmuş olacak. Yani bu metot her şeye uygulanabilecek bir metot olacak ama tabii bu haliyle değil. Bütün arzumuz her bilim dalından insanların katılımıyla bunu geliştirmek. Yani büyük bir enstitü kurmamız lazım. Neyse, hep inşallah Cenab-ı Hak lütfeder kurarız. Ama istiyoruz ki hep birlikte kuralım. Burada Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış kitabımız böyle ak yüzlü bir şekilde çıkmış, 8. baskısı. Ondan sonra Kur'an ışığında aracılık ve şirk, bu oldukça şeydir. Biraz ilaveli olarak çıktı. Gerçi hepsi de gözden geçiriliyor. Çünkü hakikaten Süleymaniye Vakfı'nın hızına ben de yetişemiyorum. Gerçekten yani o kadar çok çalışma oluyor ki bu vakıfta. Ne yapalım ki? Kendi hatalarımız sürekli düzeltiliyor. Çünkü biz o geleneğin yetiştirdiği kişileriz. Gördükçe düzeltiyoruz. Bir defa önceki hatayı doğru diye yazmış oluyoruz kitaba. Bazen unutuyoruz düzeltmeyi, bazen aklımıza geliyor. Dolayısıyla her yayını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. Böylece inşallah yakında Yahya'nın kitabı da çıkar. Sırada Servet Hoca'nın kitabı var, Allah nasip ederse. Peki, Allah hepinizden razı olsun. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar şey yaparız.